राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 28 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान सब जगह समान जिसे व्यापक है वह प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम केवल भगवान में स्नेह है, उस स्नेह के कारण से अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। जैसे मनुष्य की छाया होती है, मनुष्य जैसे होता है वही छाया, आप टेढ़ा चले तो टेढ़ा, सीधा हो तो सीधा, इस तरह से प्रेम होते है प्रभु की छाया। अपना कोई अभिमान नहीं होता, अपना कोई कामना नहीं होती, कोई चाहना नहीं होती, कोई वासना नहीं रहती, केवल भगवान की परायण हो जाए। केवल भगवान की मर्जी में अपनी सर्वथा मर्जी मिला दे, अपनी मर्जी रखी नहीं। शेर जी ने कहा था एक बार कि भाई हमारा तो मन चाहे ही होता है। तो मैंने पूछा भी दुनिया मात्र कहती हमारा मन चाहे होता ही नहीं, हमारा चाहे होता चाहते है वो होता नहीं, होता है वो बहता नहीं, बहता है वो रहता नहीं। ये तीन बात है, हम चाहते है वो होता नहीं, होता है वो बहता नहीं, बहता है वो रहता नहीं। अब कैसे होता है कि हम अपनी चाह छोड़ करके भगवान की चाह में चाह मिला दी। राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई हुई। तो भगवान की चाह हम पाताल मिला दी, इस वास्ते हम अगाड़ी क्या होगा इसका हमें पता नहीं है, पर होगा हमारा चाह ही, क्योंकि भगवान में चाह बने अपने में चाह मिला दी। तो भगवान की चाह से ही होगा, हो ये सोई राम रच रखा, राम जी ने रच रखा है वही होगा। कोई दर बढ़ा वही शाखा, राम की न चाहे सोई हो और करे अन्यथा नहीं कोई। तो उस चाह में पा मिला दी। अब पहले हम क्या बताएं क्या होगा, हमें भगवान की चाह ना पता नहीं है, पर होता है वैसे अपने मन चाह मिला दी। कुछ जीवे तो भगवान की चाह से ऊपर है तो भगवान चाह से, लाभ हो तो भगवान चाह से, हानि हो तो भगवान चाह से, वो भगवान ये जो चाहे जो चाहे, अपने कोई यही चाह नहीं। झंझट मिट जाए, सभी दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जन मिट जाए, सब आवे, सब भगवान के अधीन है। तो भाई ऐसा जीवन है वो पवित्र जीवन है, परम पवित्र जीवन है, भगवान के चाह में चाह मेरा दे। अपने भाइयों को चाहिए कि जो हो जाए उसमें राजी रहे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में सावधान रहे, कोई गलती न करे, रोने में प्रसन्न रहे, जो हो जाए, सुख आवे, दुख आवे, संकट आवे, प्रीत आवे, शांति मिले, अच्छा आवे, मंद आवे, बुरा आवे, भला आवे, जो हो जाए वही मंगल, मंगलमय विधान। भगवान का विधान मंगलमय होता है। अपने को चाहे दिखे ना दिखे, हमारे मंगल में नींद नहीं है, दिखे हमें देख लो, क्या मतलब है? हमें उसको मंगलमय है, अमंगलमय है, ये देखना क्या मतलब है? हमारे को मतलब ही नहीं। भगवान की मर्जी से हुआ है, आनंद है। करने में सावधान, होने में पसंद, दो बात है। करने में सावधान रहे, होने में पसंद रहे। अरे में जो हो रहा है, सुख आवे, दुख आवे, नफा हुए, नुकसान हुए, अच्छा हुए, बंदा हुए, अकाल पड़ जाए, जमाना हो जाए, वर्षा हो जाए, वर्षा नहीं हो जाए, काम पड़े, शीत पड़े, वायु चले, आंधी आवे, जोर से जो आवे, सो भगवान जैसी मर्जी, उसमें करने में सावधान होता है। भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम करेंगे अपनी सावधानी से, उचित हो से करेंगे, अनुचित नहीं करेंगे। और कभी कर लिया तो करने के बाद वो होने में चला गया। वो करने के समय तो करना रहा, अब होने में हो गया, अब होने में हो गया, उसमें मत सब रहे। भगवान की मर्जी में बड़ी मर्जी मिला थी। पवित्र जीवन हो गया, जीवन पवित्र हो गया। अपने क्या मतलब धनाने से, क्या मतलब धनाने नाने से? गीता में लिखा, नहीं वित्त से कृत्य न था, न अकृत्य नहीं है कष्ट में, न साज कर्मभूत कर्मभूतेषु कश्चित अर्थविवश्य। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी मनुष्य से मतलब है। अपना कपड़ा कोई है ही नहीं सही, मौज हो जाती, मर जाता हरदम आनंद रहता है। तो करने में सावधानी, करने में गलती नहीं करना भाई, अपने जान में गलती नहीं करना। हो जाए तो हो जाए, अचानक हो गई वो गलती, हो गई तो हो गई, फिर होने में गया, वो होने में अपने होने में रखे। तो ये जीवन पवित्र जीवन है, निर्मल जीवन है, निर्मल जीवन को पसंद रहे, आनंद रहे दो। वायु चले तो आनंद, गर्मी चले तो आनंद, सर्दी चले तो आनंद, ओला पड़े तो आनंद, वर्षा हो तो आनंद, न वर्षा हो तो आनंद। भगवान भगवान के जैसे मर्जी हो वैसे हो जाए। अभी वो भूकंप आया तो वहां तो पता ही नहीं लगा, हम बात करते थे पता ही नहीं लगा, थोड़ा मामूली गया और कई मकान गिर गए, गुजरात बहुत हुआ, ज्यादा हुआ। अब उसमें नाराज हो गए तो हो जाओ, क्या बोलते हैं, राजी हो तो हो जाओ। हम खेल साहस हुई हुई जो ठाकुर जी कर दिया, कई आया, कई बार आया, कई बार, कई बार लगाया। बड़े बड़े मकान खाली कर दिए, खाली कर दो भाई, पता कौन है कैसे होता है, कैसे आ जाए मकान, मकान गिर गए, फाट गए। अब भगवान का विधान है, कई आदमी मर गए, कई मर गए। तूफान आया था, वो तूफान को आ जाए, अग्नि को वो हो जाए, ऊपर से अग्नि वर्षण लग जाए, क्या करे आदमी। ये परिवार नियोजन करते हैं, बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय। भगवान ने बहुत उपाय है, आप करो कुछ नहीं। एक घड़ी में वर्षा होती है, उम्र भर गया 12 महीना तो अर्थ चले तो उतर कर दे, घंटा 1.5 घंटा में वर्षा हो जाता। बारह महीना अर्थ चलाते खत्म कर देगा। भगवान का विधान बड़ा मंगलमय है। सनातन जी के दया खिंच दी तो विचार हुआ कि मेरे बिना आंख रह सकती है तो आंख बिना हम भी रह सकते हैं। तो हमारे में आंखों में बराबर हो गया, आंखों के ओढ़े में न ओढ़े में बराबर हो गए, फिर दुख इस बात का। आंखों में हमारे बिना आंख रह सकती है तो आंखों में हम भी रह सकते हैं। तो वो हमारे पे रहते हैं, हमें वो नहीं मिले थे, हम क्यों दुख करें। भगवान की मर्जी है, सुख हो है, दुख हो है, अनुकूल हो है, प्रतिकूल हो है। कई प्रतिकूलता में हम राजी होते ही है, भगवान का विधान है। सब मार दे यार, जब मार दे इस वास्ते हमारे तो सब मन से होता है। कितनी मौज की बात है, हरदम मन से हो रहा है। भगवान की चाह से अलग अपने चाह रखे ही नहीं। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई। ओ ये सोई राम रसी रखा, राम जिंद रस कर रखा है पहले से। हमारे सामने होगा अब सिनेमा देखते है ना, वो तो पहले से उसमें रखा बड़ा बड़ा रखा हुआ है, पीछे हमारे देखने में आता है। ऐसे सब संसार का विधान भगवान ने पहले से ही रच रखा है, वैसे वैसे आ जाएगा सामने। तो मैं उसमें क्यों बुद्धि लगावे, क्यों ठीक और बेठीक पैदा करे। अगर भगवान के ठीक में ठीक मिला दे बस, अपने करने में सावधान रहो, करने में न्याय से विरुद्ध नहीं, भगवान आज्ञा से विरुद्ध नहीं, शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, करने में सावधान रहो, होने सुनना तो बहुत आपस मिट जाती है। आपस जो हो जाए बहुत ठीक है, दरिद्रता आ जाएगी बहुत अच्छा है, धर्मता आएगी बहुत अच्छी बात है, तो बहुत परिवार बढ़ गया बड़ी अच्छी बात है, बहुत से मर गए तो ये अच्छी बात है। अच्छा आशीर्वाद नहीं माने तो अच्छा करोगे क्या, क्या करोगे, परिवार मर जाए क्या करोगे। तो अपना अच्छी मान रहे अच्छी ही बात है, बुरा मान करोगे क्या, कर तो कुछ सकते नहीं, दुख पाओ मुझे बिना कारण क्यों दुख पावे। भगवान की मर्जी भी मर्जी में ला ले, मस्त रहे तुम आनंद आनंद शांति शांति। अपने दुख स्वाद का राम जी की मर्जी है, मर्जी में हिम्मत प्रसन्न है। आनंदमय जीवन हो जाए, आनंदमय खुश संतों का जीवन होता है ऐसा, भगवान ये भक्त होते हैं और भक्तों का ऐसा जीवन होता है, शुद्ध जीवन पवित्र जीवन है बड़ा। जीवे तो आनंद, मर जाए तो आनंद, अनुकूलता वरदान प्रतिकूलता वरदान भगवान जो भेजे ठीक वही जो भगवान करते वही ठीक है। अपने मन में ठीक रुपये ठीक इंसान है ना तो दुख पाए बहुत में, तो मोहम्मद में दुख क्यों पा भाई। भगवान की मर्जी भी मर्जी मिला गया पहले कुछ ऐसा जीतता है फिर ठीक हो जाता है। अरे भी विद्या सीखता है ना तो सीखने में कुछ थोड़ी मेहनत पड़ती है, सीख ली फिर बस भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। भगवान के विराज विधान में यहाँ है बस जो कुछ विधान हो, क्योंकि मंगलमय विधान होता है उसका, मंगलमय विधान है। मन में चित्र में प्रसन्नता है हरदम हरदम प्रसन्नता है, अपने दुकान में सावधान होने में बस। ये दो है चीज, करना और होना, व्यापार किया नफा और नुकसान होता है, खेती की दान बना न होना ये होता है, खेती करना है नफा नुकसान होना है, अपने बता व्यवहार करना है और फिर होना है। जोधपुर में वकील लिखते हुए और किसान में करना होना ये तो शब्द चातु है, हम करते हैं से तो होता है, होता जो करते हैं एक ही बात है, एक नहीं है वो बात है। करना अपनी मर्जी से है, होना अपनी मर्जी से तो ही है, होना तो जो विधान होने वाला है। कभी तूफान आता है कभी भूकंप होता है, ये हम करते तो ही है, हम तो करते नहीं होता है। खेती करते हैं धान होता है ना होता है नफा होता है, व्यापार करते हैं नफा होता है नुकसान होता है, हम नुकसान तो ही चाहते हैं होता है, हम होने में प्रसन्न है। ठाकुर जी की मर्जी है, यूं करो यूं करो यूं करो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेगा, जो होगा सो ठीक ही होगा, कोई जन्मेगा तो भी ठीक, कोई मरेगा तो भी ठीक, काल पड़ेगा तो ठीक, जमाना होगा तो भी ठीक, वर्षा होता भी ठीक, न होगा तो भी ठीक, भगवान से लेकर जीवन नहीं है, जो कर जो महाराज आपकी मर्जी है। भगवान की मर्जी में मर्जी में चिंता फिक्र बढ़ जाती है, घबराहट नहीं होती। भगवान भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं। भगवान और भगवान के भगत एकदम सारा बहुत आनंद देने वाला, आनंद देने वाला होता है। भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको पता नहीं लगता। अंत में ठीक बेटा, अंत में जो ठीक है बेटी है ही नहीं भगवान के द्वार में, इस वास्ते आनंद रहेगा, खुश हरदम प्रसन्न हो रहा। करने में हरदम सावधान, ठीक नहीं कर रहा है, होने में प्रसन्न। आनंदमय जीवन हो जाए, आनंदमय सुखमय जीवन है। जीना और मरना है, अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ठीक और बेठीक, नफा और नुकसान है, अंत में कोई नफा रहेगा ना नुकसान रहेगा, भगवान ही मर्जी रहेगी, भगवान ही रहेंगे। उस मर्जी में मर्जी अपनी मिला दी, पहले ये समझ में नहीं आती पहली, फिर भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से समझ में आ जाएगा। भगवान जो मर्जी, किया किया है जी का देखो, पैसे तुम कर लेना देखो, पैसे देखो कर लेना, किया किया है जी का देखो, पैसे तुम कर लेना देखो। कई बातें ऐसी होती है वो होने में दिखता अटपटा, पर विचार दिखता तो ठीक हुआ, ठीक हुआ है तो। और कोई बातें समझ में आती है, कोई बातें समझ में नहीं आती, तो समझ में नहीं आवे तो अपने समझ की कमी है, होने में तो कमी है नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है, अपने समझ की कमी है, समझे नहीं। अपने क्यों समझे अब तक, भगवान ही समझ रखे हमें, पवित्र जीवन हो जाए, पवित्र निर्मल जीवन, शुद्ध जीवन, एकदम आनंद जीवन, पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द में जो हर साल उड़ा रही साल में खुश है, पूरे मर्द में झारा में खुश है। बहुत आगे तो अच्छी बात है, अब दादा गुरु नहीं आए तो चिंता मिट्टी, उनके जीने में मरने में कोई फर्क नहीं, जीने में भी आनंद है, मरने में भी आनंद है, नफे में भी आनंद है, नुकसान में भी आनंद है। जाई विद राख है राम, ताई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाई विद राख है राम, ताई विद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जय विद राख है राम, ताई विद रही है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए। अपना तो एक बात है, जैसे आपकी मर्जी महाराज, राम जी की जो विधान हो अपने आनंद है। जब भगवान की मर्जी हो गई तो अपने की मोहब्बत करें, उसमें क्यों नई बात करें। सत्संग के द्वारा बातें सुन करके और समझ कर ये धारण कर ठीक तरह से, तो जीवन में बहुत शांति होती, कई तरह के दुख है दिल मिट जाते हैं, बड़ा आनंद आता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।